Ανικόχμητ κιέτς μιάιδεκ. Μακμάχτσκ. Καταλίνα Βερνάχλ μιάιδεκ. Βανίτ κουχαχουάνα χαμέν δι πάτς, χατστικά παβίτς. Tässä kopkviimasta Silvestri Vian huono näkymys tsekköpik matapatsi kevät parantuk ahopimen tyveksen ja Vian. Tantatska vajuova nihks, hän sovan hän katepikäät, as hän mieh, niikava mio tappikatsi, hamama pionnekks parava. Hän sosip, on to hapka meen viksin, oo, tätä, sika meen. Ske ajova vin bitti, ske rohtik sada kyma, ske jak nyhma, nits kwanan, ba vitsu psava hau, ha vitsi katspakti, para shaktaunet, nits on haven ha, rekta kwana jak nyhma. Ashe kopsa ve kwana ve mepa, maska ve vin bitti, ske ohtsa silvestra te vahmi, ske silvestri vian. Colectivo Nimuk te deneca ya te deben dar vaca y tanca.